Herren i Babylon. I Babylon, som i dag bliver kaldt Irak, levede for ca. 2500 år siden en konge, der hed Nebukadnesar. Det babyloniske folk troede på mange forskellige guder, men de jøder, der var i fangenskab der, troede kun på én gud. Dette gav dem tit problemer, og da kong Nebukadnesar engang lod en statue ophøjet til Gud, kom de virkelige vanskeligheder. Det hele begyndte i Nebukadnesars havestue. Kongen sidder og døser i middagstiden, da hans tjener kommer ind. Ja. Hvad ved du? Tale med kongen. I min middagspause. Ja, herre konge. I middagspausen. Du er nok klar over, hvad der sker med folk, der forstyrrer mig, når jeg hviler. Jo. Af med hovedet. Ja, herre konge. Hvad ved du egentlig? Stå ikke bare der og glo. Du keder mig. Jeg keder kongen, ja. Jeg har udtænkt en plan, der kan give kongen mere magt. Endnu mere magt? Mig? Jeg har da al magt. Og hvis det er det, du er kommet for at sige, så tror jeg, min fine ven her får sig en ekstra god steg til middag. Så. Hvis man ellers kan sige, at du er en god steg. Ribbensteg. Mager, som du er. Ribbensteg. Har du mere at sige? Ja. Så tal dog. Fat dig i korthed. Ja, vel, herre konge. Kom nu! Kom nu! Kongen skulle lade bygge en statue af det reneste guld. Jeg har tænkt mig en meget, meget stor en, naturligvis. En meget stor statue af det reneste guld? Statuer har jeg nok af. Ja, men herre konge, den statue, jeg har tænkt mig, skal være anderledes end dem, du har. Det skal være en statue, der bliver tilbedt af alle dine undersåtter. Hvorfor det? For at styrke din magt. Hvorledes? Tal! Når statuen er blevet støbt op, skal alle dine embedsmænd, statholdere, landshøvdinge, skatmestre, dommere osv. kaldes sammen. Statuen skal nemlig indvies. Åh, det var ikke så lidt. Næh, og alle dem, der ikke vil bøje sig for statuen, er de mennesker, du ikke har magt over. Hvem skulle det være? Hvad skal jeg gøre med dem? Kongen kunne lade opstille en ildovn lavet af sten, og folk skal falde på knæ for statuen. Når der bliver blæst i trompeter og luer og den slags ting. Vi skal jo have det lidt festligt. Falder folk ikke på knæ, ender de i ovnen og bliver stegt. Færdig med dem. Jo, jeg tror, han har ret. Tjener! Jeg har fået en glimrende idé. Lad straks rejse en statue af det reneste guld uden for Babylon på sletten Dura. Sådan cirka 40 meter høj og 4 meter bred. Og lad så også en ildovn bygge. På sletten Dura? Det er mit kongelige ønske. Sæt folk i gang allerede i morgen. Og få den færdig i en fart. Den skal være opført om en måned. Om en måned? Det er umuligt. Intet er umuligt. Om en måned er den færdig. Tænk på Ribbenstegen. Javel, herre konge. og lad så en herold kalde landets mænd sammen, så de er her om en måned. Og ved dem, som ikke kommer. Ingen vil nægte at komme, mægtige herrer. Ud! Der blev nu meget travlt på slottet. Så snart tjeneren havde fået besked af kongen, henvendte han sig til landets bedste billedhugger og guldsmede og videregav kongens befaling. Smedene gik straks i gang med arbejdet, og der skulle virkelig bestilles noget. Lige så snart det ene hold var færdigt, blev det næste sat ind. Man arbejdede hele døgnet. Statuen skulle være færdig i løbet af en måned. Kong Nebukadnesar kunne næsten ikke vente til indvielsesdagen. Han glædede sig til at se hele Babylon underkaste sig ham og hans kongelige magt. Tjeneren sørgede også for, at heroldere drog rundt i hele landet og oplæste kongens befaling. Endelig oprandt dagen, da alle de fornemme mænd mødtes på Durasletten. Velkommen alle i Babylons ædle mænd til indvielsen af kong Nebukadnesars statue. Lyt til kongens ord. Musik! Se her I ser min guldfigur. Og I kan tro, jeg bliver sur, hvis I bøjer jer mod jord. Hvor end I Babylon I bor. Han bliver sur, han bliver sur. Han tager den store, store tur. Snu mig som en ung. Og jeg har fundet på en kur, for jeg går ind for diktatur. For nægter du din lille klog, du havner i den hede ovn. Han bliver sur, han bliver sur. Den store, store tur. Men jeg får alt i overmod, for jeg kan sno mig som en ud. Den, der ikke øjeblikkeligt falder ned og tilbeder vores konge og Gud, skal kastes i den glående ovn. Lad hornene gjalle! Da fanfaren lød, blev der helt stille. Det eneste, der kunne høres, var flammerne, der knitrede i den store ovn. Røgen steg truende til vejrs i store sorte skyer. Alle var bange og faldt straks på knæ og tilbad statuen. Var det alle? Nej, der var tre mænd. Tre jøder, Shadrach, Meshach og Abednego. De blev stående. Nogle kaldæiske mænd, der ikke brød sig om jøderne, havde set det og henvendte sig straks hos kongens tjener. Herre tjener, vi må tale med kongen straks. Det er meget vigtigt. Vigtigt? Ja, løven skal jo have mad. Nu skal jeg forstyrre kongen. Herre konge, nogle kaldæiske mænd ønsker at tale med dig. Om hvad? Ja, det ved jeg ikke. Men det skal være straks. Det er meget vigtigt. Det afgør jeg. Det afgør kongen. Stå ikke der og klo. Hent dem. Javel, herre konge. Herre konge, de kaldæiske... Ud, tjener! Konge leve evindelig. Hvad vil I her, midt under festen? Du, konge, har påbudt, at enhver, når han hører instrumenterne klinge, skal falde ned og tilbede statuen. Er det ikke sandt, herre konge? Jo, det er sandt. Og dem, som ikke... Ja, de skal kastes i den glående ovn. Herre konge, vi har set nogle mænd. De mænd, du har overdraget styret af landsdelen Babel. I mener Shadrach, Meshach og Abednego? Jo, herre konge, disse mænd retter sig ikke efter dit påbud. Hvad skal det sige? Da fanfaren lød, blev de stående. De faldt ikke ned og tilbad din figur. Umuligt. Det kan ikke passe. Det er sandt hvert ord, jeg siger. Hvis I taler usandt, skal jeg sørge for, at det er jer, der kommer til at lide døden i ovnen. I kan gå. Herre konge. Tjener! Javel, herre konge. Lad straks Shadrach, Meshach og Abednego kalde. Javel, herre konge. Ud! Tjeneren fik fat i de tre venner og lod dem føre frem foran kongen. Kong Nebukadnessars tjenere, Shadrach, Meshach og Abednego. Er det rigtigt, hvad der siges? At I ikke falder ned fra statuen, når trompeterne lyder? Ja, herre konge. Det er sandt. Hvor prøver I at trodse mit bud? Herre konge, vi er jødiske mænd. Og vi knæler ikke for andre end Jehova, vor Gud. Hvor prøver I at tale sådan til mig? Nu får I én chance til, fordi I har været mig nogle gode tjenere. Men falder I ikke ned denne gang, skal jeg sørge for, at I bliver kastet i ildovnen. Ingen Gud er så mægtig, at han kan frelse jer ud af den ovn. Tænk jer nu godt om. Tjener! Lad trompeterne lyde! Lad hornene gjalde! Og hør, har givet os dem, hvis vi jo ikke ned som befalet. Soldater, grib dem og gør ovnen 7 gange hedere end ellers. Bind dem på hænder og fødder og kast dem i den gloende ovn. Javel, herre konge. De 3 venner blev nu bundet på hænder og fødder og kastet i den gloende ovn. Men ovnen var så hed, at de soldater, der førte den derhen, selv omkom i heden. Men det var kongen fuldstændig ligeglad med. Han råbte i stedet for højt. Sådan vil det gå alle, der trodser mine bud. En hver, der ikke bøjer sig for den gud, jeg har lavet opstillet her på Duresletten, skal ende i ovnen. Så vogt jer! Javel, herre konge. Javel, javel. Men nede i ovnen havde de 3 venner fået hjælp fra Gud. En engel var blevet sendt ned for at beskytte dem, og de gik frit omkring i ovnen, beskyttet af englen. Se Abednego og Meshach, og nummer 3, som er Shadrach. Vi regner ikke kongens bud, og svigter ej vor egen grund. Og vi vil ikke knæle ned, og månen her er nok så hed. Når blot vi stoler på vores Gud, så holder nemlig varmen ud. Og selvom hæren er ild og røg, så brænder verden krop og tøj. Hvis vi er en ægge på vor hud, for det vi har så stærkt en bund. For vi vil ikke knæle ned, og månen her er nok så hed. Når blot vi stoler på vor Gud, så holder nem vi varmen ud. Og kongen ser der sker os ingenting, så får han nærme samme brud, i får han når han trods så god. Og vi vil ikke kvile ned, og morgenen her er nok så hed, når blot vi stoler på vor Gud, så holder den. Efter en passende tid var kong Nebukadneser sikker på, at de 3 dødsdømte var brændt til aske. Han gik hen i nærheden af ovnen og så til sin skræk, at der gik 4 skikkelser rundt i flammerne. Blev der ikke kastet 3 mænd ind i ovnen? Jo, herre konge. Jamen så se dog! Nu går der 4 skikkelser rundt derinde. 4? Ja, 4! 1, 2, 3, 4! De går rundt, uden at have taget skade af flammerne. Den 4. ser ud som en engel. Soldater! Nej, nej, lad mig hellere selv. Shadrach, Meshach, Abednego, I Guds tjenere, kom ud! De 3 venner kom nu uskadt ud af ovnen. Ilden havde ikke haft nogen magt over dem. Hverken deres læmer eller deres hår havde taget skade. Ja, ikke engang brandlugt var der ved dem. Alle folk på Duresletten stemte nu sammen om dem. Det var dog fantastisk. Er det virkelig jer? Ja, herre konge. Det er os. Jeres Gud er virkelig den største. Han er den stærkeste og den mægtigste. Jeg troede ellers, det var jer, mægtige herre konge. Sy! Tjener! Ellers ender du i ovnen! Babylons mænd! Disse 3 mænd trodsede mit bud. De var ikke bange for at gå i døden, fordi de stolede på deres Gud. Alle, som våger at sige noget om disse 3, mine venner og deres Gud, skal lide døden. Og alt, hvad de ejer, skal tages fra dem, for der er ingen anden Gud, der kan frelse og hjælpe som disse mænds Gud. Jøder hele folket har en Gud, som er så stærk og stor. Så jeg er ganske slået ud, jeg ved jeg ind i tror. Jeg er ganske slået ud, lagt mere ind i tror. For jødefolket har en Gud, som er så stærk og stor. Kongen blev så bleg, så bleg, og støttet via ham. Fordi jeg blev flæskesteg, Gud frelste mig chadra. For han blev ikke slået ud, fordi han ved at tro, at jødefolket har en Gud, som er så stærk og stor. Ja, kongens næse blev så lang, og tuden fik et hak. For hvem blev hjulpet denne gang? Jo, det var mig med Jack. For han blev ikke slået ud, fordi han ved at tro, at jødefolket har en Gud, som er så stærk og stor. Se, abbed Nico, det er mig. Jeg er den tredje mand, som også kom i ovnen ned, men slap i uskat stand. For han blev ikke slået ud, fordi han ved at tro, at jødefolket har en Gud, som er så stærk og stor. En Gud, der har så meget magt, ham må man stole på. Så vær ej bange og forsagt, det kan I nok forstå. For vi bliver aldrig slået ud, fordi vi altid tror, at jødefolket har en Gud, som er så stærk og stor. Dette var historien om ildovnen i Babylon.